1099 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zespół prokuratorów ma koordynować pracę nad wyjaśnianiem pożarów składowisk odpadów. Jutro Komisja Europejska ma ponownie omówić sytuację w Polsce, informuje rzecznik komisji. Papierowe legitymacje szkolne odejdą do lamusa, będą nowe, elektroniczne. Strażacy zakończyli akcję gaszenia pożaru i zasypywania żwirem składowiska odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Trwała ponad 36 godzin, brało w niej udział około 180 strażaków. 70 przez blisko 6 godzin walczyło z pożarem wysypiska śmieci w Kuślinie w Wielkopolsce, który wybuchł po północy. W sumie w tym roku w Polsce wybuchło 85 pożarów składowisk odpadów. W prokuraturze krajowej powstał specjalny zespół koordynujący pracę nad wyjaśnianiem przyczyn tych pożarów, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Biała. Do zadań 10-osobowego zespołu prokuratorów należy w szczególności koordynowanie prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury postępowań w sprawie pożarów składowisk odpadów, pożarów, które zagrażały życiu lub zdrowiu wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zespół powołano na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Kilka dni temu rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wwożenia, porzucania i podpalania odpadów. Dziś klub PSL Unia Europejskich Demokratów złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o informację rządu na temat składowania odpadów w Polsce. Nauczyciel muzyki z Bukowiny koło Lęborka na Pomorzu prawomocnie skazany. Sąd okręgowy w Słupsku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie Huberta Esz, oskarżonego o naruszenie nietykalności cielesnej dzieci. Mężczyzna uderzył dziewczynkę batutą w oko, inną uczennicę pięścią w głowę. Szarpał też dzieci za ubrania. Sąd uznał, że ocena dowodów była prawidłowa. Z orzeczenia zadowoleni są rodzice pokrzywdzonych uczniów. To nie była jedna sytuacja. To trwało przez lata. Były na to dokumenty z policji. To nie był jeden raz. O tym mówiły dzieci. O tym cała wieś wiedziała. Tak naprawdę nikt nie chciał nic z tym zrobić. Aż po prostu czara goryczy się przelała. Nie rozumie tego pana, że po prostu nie potrafi z pokorą, z szacunkiem chociażby do tych dzieci stanąć, przyznać się, powiedzieć przepraszam, poniosło mnie. Obrońca skazanego nauczyciela Andrzej Lisek nie chciał wypowiadać się po wyroku. Jest takie rozstrzygnięcie, jest to rozstrzygnięcie zgodne z orzeczeniem sądu pierwszej instancji i nie komentuję tego więcej. Hubert aż nie przyznaje się do winy. Podczas pierwszych rozpraw tłumaczył przed sądem, że czasem podnosił głos na dzieci, a nawet zdarzało mu się pukać je w czoło, bo zależało mu na szlifowaniu talentów. Został skazany na karę grzywny w wysokości ponad 7 000 zł. Ma też wypłacić zadośćuczynienie rodzicom pokrzywdzonych dzieci. To kwoty od 500 do 1500 zł. Jutro Komisja Europejska ma ponownie omówić sytuację w Polsce, poinformował o tym rzecznik Komisji Margaritis Skinas. Unijni komisarze mają podsumować rozmowy na linii Bruksela-Warszawa w sprawie reform sądownictwa. Komisja zakwestionowała tę reformę i domaga się zmian. Polskie władze odpowiadają, że część zmian zostało już wprowadzonych i teraz ruch należy do komisji. Za godzinę w kościele świętego Klemensa w Głogowie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Pawła Chruszcza. W ubiegłym tygodniu radny i społecznik wyszedł z domu, ślad po nim zaginął. W drugim dniu poszukiwań odnaleziono ciało mężczyzny, wisiało na drzewie. Zdaniem biegłych przyczyną śmierci było uduszenie. Tradycyjne papierowe legitymacje szkolne odejdą do lamusa. Od września pojawią się elektroniczne dokumenty. O szczegółach mówi minister edukacji narodowej Anna Zalewska. To aplikacja, którą będziemy pokazywać, bardzo zabezpieczona. Po prostu dziecko będzie miało w telefonie komórkowym, będzie to odczytywane. Razem z cyfryzacją będziemy to pokazywać i będziemy uczyć dyrektorów, w jaki sposób taką aplikację założyć uczniom. Przy wprowadzaniu elektronicznych legitymacji resort edukacji wesprze Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK. Ten stworzy sieć internetu szerokopasmowego, która ma być gotowa w 1,5 roku. Przed sądem będzie się tłumaczył 33-letni obywatel Ukrainy, który nieudolnie próbował zaparkować samochód przed gorzowską komendą policji. Okazało się, że był pijany. W ubiegły weekend uwagę dyżurnego i operatora policyjnego monitoringu zwrócił kierowca, który w nocy z problemami próbował zaparkować auto na prawie pustym parkingu przy komendzie miejskiej policji w Gorzowie Wielkopolskim. Sytuacja wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy. Gdy podeszli do kierowcy, poczuli od niego alkohol. Mężczyzna miał promil alkoholu w organizmie. Odpowie za kierowanie pojazdem po pijanemu, za co grozi do 2 lat więzienia. Nie miał też przy sobie prawa jazdy, bo jak tłumaczył, zostawił dokument w ojczyźnie. Za to wykroczenie dostanie mandat. To był serwis Trójki.

Dziwny jest ten ptyś. Chciałam powiedzieć, ten świat, nie uważasz? Czy ja wiem? No ty w ogóle nie wiesz, na jakim świecie żyjesz. A ja wymyśliłam dzisiaj nawet taki sloganik, który słyszałam rok temu. Świata nie zmienisz, ale koszulę mógłbyś. Dobre, tak? Śmieszne. No. Ale świat też się zmienia. Ja wiem, ale koszulę należy zmieniać częściej. To dwie różne sprawy. No, zupełnie, zupełnie. Zresztą ludzie też się zmieniają, niestety. Podobno co 7 lat. W ogóle się zmieniają. Ale nie, ale co 7 lat na pewno. Właśnie parę dni temu spotkałam swego byłego narzeczonego. Nie widzieliśmy się akurat 7 lat. I niesamowicie się zmienił, posiwiał, przytył. Zmarszczek mu przybyło. A po prostu postarzał się przez te 7 lat. Czyli zmienił się, niestety. Ale nie chodzi o tego typu zmiany. Człowiek starzeje się z każdym rokiem, a nie co 7 lat. To zupełnie normalne. Co dzień jesteśmy starsi. No to bez sensu. Starzeć się powinni tylko starzy ludzie, a młodzi powinni młodnieć. Jak to? Normalnie. Skoro skoczek skacze, biegacz biega, trener trenuje, to stary się starzeje. Młody młodnieje, a dziecko dziecinnieje. Ale wiesz sama, że to nonsens. No, ale dlaczego? No chociażby dlatego, że gdyby dzieci bez przerwy dziecinniały, a młodzi stale młodnieli, to za jakiś czas ludzkość przestałaby istnieć. Nie, dlaczego? Marion, no, zastanów się. Gdyby na świecie byli tylko dzieci i młodzież, no to skąd miałyby się brać następne pokolenia? Przecież dzieci nie przynoszą bociany. Ojej, ja wiem, przecież pamiętam ze szkoły. A wiesz, że tak? Ostatnio dzieci przynoszą między innymi urzędnicy stanu cywilnego. Jak to? A tak to. Urzędnik, udzielając ślubu nierzadko jednemu z młodych, przynosi dzieci. Przepraszam, ale nadal nie rozumiem. A dam ci pierwszy lepszy przykład. Albo drugi, bo chyba lepszy od pierwszego, tak. No więc mój znajomy tydzień temu wziął ślub. A ponieważ jego żona ma z pierwszego małżeństwa 3 dzieci, tak. Urzędnik udzielający memu znajomemu ślubu przyniósł mu 2 dzieci. I to już prawie dorosłych. A wiesz, słyszałam niedawno, że jeden facet urodził się w wieku 20 lat. Jak to? Normalnie, przyszedł na świat mając 20 lat. Jego wnuk, młodszy zresztą od niego, śpiewał o nim. Lat 20 miał mój dziad, kiedy przyszedł na ten świat. To dobre, nie dobre, dobre. Nie, moim zdaniem to bzdura. No przecież nie mówię tego poważnie. No więc ja też potraktowałam to jako dowcip, średni zresztą. Jak widzisz, wbrew pozorom, swój rozumek mam. A nigdy w to nie wątpiłem, Mario. A ja, kiedy tak patrzę na ciebie, czasem wątpię. Nie rozumiem. Po prostu zastanawiam się czasem, gdzie ja miałam rozum. Że się we mnie zakochała? Jeże, co? Zastanawiam się, gdzie ja miałam rozum, że się w tobie nie zakochałam. Z kim będzie dobrze ci jak ze mną? Kto tak polubi twoje M2 i twój wikat? Kto będzie z tobą w noc bezsenną gawędzić po blady świt? Kto taką pracę ci załatwi, żebyś utrzymać mogła dwoje nas? Kto tak jak ja się szczerze zmartwi, gdy zechcesz odkręcić gaz? Narzucać kto nie będzie się, kogo nie będzie z tobą co noc i co dzień? Kto jeśli za mąż zechcesz wyjść, spokojnie powie, chcesz to wyjść? Sceny zazdrości kto nie zrobi, kto ci pomoże zapakować rzeczy twe? Bez ciebie kto da radę sobie? Nikt, oprócz mnie. Piosenka Żart autorstwa Marii Czubaszek w wykonaniu Wojciecha Pokory z charakterystycznym fafara Jerzego Dobrowolskiego. W drugiej części dzisiejszej powtórki z rozrywki pocztówka z Krakowa od Andrzeja Sikorowskiego oraz wątek zwierzęcy o małych, dużych, puchatych, opływowych, rudych i niekoniecznie zaśpiewa grupa Kostka Cukru. Słowa tej piosenki napisała Barbara Stenka. Opowie Marek Motas, ale najpierw głos zabiorą Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus. Nagranie sprzed lat z łódzkiej przechowalni artystycznej. I to będzie, no to może niech już pan Andrzej wytłumaczy. To będzie absolutnie niecenzuralne. Jestem przygotowany na zapłacenie ewentualnego mandatu. Jeszcze sobie za jedne pieniądze zapalę też. Do pewnego baru przychodzi pod wieczór kaczka. Siada. Zamawia 100 gram, wypija, płaci, wychodzi. Barman, który niejedno widział, jak to barman, zdziwiony, ale na drugi dzień sytuacja się powtarza, o określonej godzinie przychodzi ta kaczka, zamawia 100 gram ludzkim głosem, dodam. Wypija, wychodzi. Kolejność odpowiednia. Przecież, ale jego to jednak dziwi. I przy trzecim razie mówi, słuchaj no, do tej kaczki, znaczy... Taka sytuacja jest dość kłopotliwa w moim zawodzie, bo pierwszy raz coś takiego widzę, żeby kaczka mówiła ludzkim głosem. No, a kaczka mówi tak, a cóż to, co to takiego dziwnego? Ja jestem murarzem. Pracuję tu na sąsiedniej budowie, kończę pracę, przychodzę, zamawiam 100 gram, wypijam, płacę ci przecież. Cóż to, to dziwnego takiego jest? Po czym wypiła swoje 100 gram i wyszła. On, to się powtarzało przez parę dni. On zadzwonił do znajomego dyrektora cyrku i mówi, słuchaj, tu do mnie przychodzi taka kaczka. I ona mówi normalnie ludzkim głosem. Może by wam się przydała ta kaczka w cyrku. Ja znam takie opowieści o tych kaczkach. No dobrze, przyjdę. O określonej godzinie on przyszedł, przychodzi kaczka, zamawia 100 gram ludzkim głosem. Pija 100 gram. Ja wiem, że już jesteśmy przy litrze prawie i cię to może mierzić, ale pija. Już miała wyjść i ten dyrektor cyrku jednakowoż oszołomiony tym wszystkim mówi, słuchaj, może ty byś u mnie w tym cyrku zafunkcjonowała, kaczka, mówi do dzień. Czy może w, może w odcinkach to jednak, tak? Nie, to już, śmieszne, się, to już się kończy. To już się kończy. Kończy się to już. No bo nie wytrzymam, głos. No i mówi, że może być ty tam właśnie w tym cyrku u mnie. A ona mówi tak, ta kaczka do tego dyrektora cyrku mówi, no a cyrk, no to to jest taki namiot taki płócienny, tak? No tak, tam to takie na linach to tam stoi, no tak. Na środku macie taką, takie wysypane trocinami koło takie. No to, to tak, no tak, on mówi, dyrektor, to jest arena. To po ch**y wam murarz w cyrku? Nie, jeżeli... Warto było. Proszę Państwa, to słowo, które tu zabrzmiało, jest z gwary murarskiej. Ja musiałem je przytoczyć. Natomiast... Dobrze, że to powiedziałeś. Ja też znam o kaczce jeden. Facet przychodzi do restauracji. Czy murarz jest? Nie. W jakimś innym zawodzie? Nie. Facet przychodzi do restauracji, siada i... Kelner! Macie kaczkę? On mówi, no tak, oczywiście, że mamy kaczkę, proszę pana. To bardzo proszę taką kaczkę, pierś kaczki poproszę, tylko bardzo proszę, żeby ona była bez śrutu. A kelner mówi, szanowny pan ma wyjątkowe szczęście, dzisiaj nam przywieźli taką, która podcięła sobie żyły. A jak my teraz zapowiemy tę piosenkę, co to ma być? Pojęcia nie mam. Zaraz poszukamy jeszcze. Wszystko, co złe, to my. Teraz nastąpi samo dobro, proszę Państwa. Tak jest. Tak. I w inne zupełnie klimaty. Następna piosenka o życiu, a dziwnie wesoła. Z życia chomika niewiele wynika. Życie chomika jest krótkie. Wciąż mu ponura matka natura. Miesza trociny ze smutkiem. Ale są chwile, że drobiazg byle umacnia wartość chomika. Wtedy zwierzyna łapki napina i krzyczy z ze swego słoika. Mięśnie chomicze, futro wymienię na zbroję. Chociaż nie muszę, to się rozjuszę, tylko na razie się boję. Śni o marchewce, lecz kiedy zechce, najgorszych zmiecie wrogów. Siłę swą pojmie, chociaż spokojnie śpi w rodzinowym barłogu. Życie od A do D. Ja nie wiem, to chyba ze względu na niespokojny sen nadeszła mnie do głowy taka oto sentencja. Nie fałszujmy teraźniejszości, gdyż przyszłe pokolenia nie rozgryzą swojej przeszłości. I dlatego może tak jest, że wiewiórka, mimo że jest ruda i ma puszysty ogon, nie zważając na to, czy ktoś coś podpisze, czy nie podpisze, nie znosi pod drzwi makulatury zapisanej duperelami, jeno targa do dziupli, co? Orzechy. Ale co ma jedno do wiatraka, ktoś zapyta. Wiewiórka jest ruda, ma puszysty ogon, co nie przeczy jedno drugiemu i do dziupli nosi orzechy. Gdyby puszystej wiewiórce zadać hipotetyczne zapytanie, dlaczego to robi, odpowie z pewnością i arogancją w głosie, że na zimę gromadzę zapasy. Zwierzę takie jak chomik, nie oglądając telewizora, również przyłapany na zbieractwie, gdyby nie to, że ma w twarzy pełne policzki bakaliów, a do tego wie, że z pełną buzią się nie gada, też odpowiedziałby: zbieram na zimę, po czym złapałby skuglarską zręcznością ziarenko słonecznika, co mu wypadało z buzi, bo gadał, a przy jedzeniu się nie mówi. Każde ziarenko się liczy, by odpowiedział skruszony i chyc do nory, do dziupli, czy tam do jakiegoś gniazda. A tam wszystkie wiktuały u tego chomika poukładane na półeczkach, na tej to, na tamtej tamto, to na listopad mam, tamto na grudzień, korteczki wykaligrafowane na słoiczkach, w torebkach orzechy, na styczeń, na luty granulat witaminizowany, co to chłopu ze strychu zwędził. To se dam bliżej, bo jak będę spał, to z łóżka sięgnę. Tamto dalej, myśli chomik, bo zajeżdża serem. Potem słomą dziurę zatka, deską podeprze, ręce otrzepie, położy się, budzik sobie nastawi na wiosnę, zamknie oczy, aż mu się robi ciemno. Wiewiórka przeto zbiera i odkłada na zimę. Chomik zbiera zapasy, czyli chomikuje. A człowiek nie człowiekuje na zimę, tylko co? Bez względu na porę roku odkłada, komasuje, zbiera, przeważnie na wszelki wypadek. ale najczęściej na czarną godzinę. Co tam trzymiesz w rękach? Spytasz niejednego gagatka. Pieniądze, odpowie arogancko i pokaże mało pieniędzy. To na życie. A w prawej ręce pokaż, co masz, że ci się garść nie domyka? Pieniądze. A po co ci tyle pieniędzy? No to na czarną godzinę, odpowie taki jeden z drugim, nie patrząc w oczy ani przez moment. Będzie dłubał czubkiem buta w piachu, popatrzy tu, popatrzy tam, w górę, w dół, ale nigdy szczerze prosto w oczy. Na czarną godzinę, pytam, czyli na czarne 60 minut, czy tak? A potem co? Klawiatura w tynk? Uszczelki z okien wyżerać zajadle, czy tak? No dobra, niech będzie, czyli że odkładam na czarną godzinę, dżem, pasztet z kurczaka, paczkę fajek i 2,40 na piwo. I nie ruszam, wszystko stoi na stole, tuż przed nosem i co? I siedzę i patrzę na te skarby? No mam w razie czego na czarną godzinę? I siedzisz jedną godzinę, drugą, no palić się chce, pobobrować z drzemem, z pasztetem palce polizać, no ale przecież to na czarną godzinę. A na którą tak sobie pomyśl? Mija następna godzina, też zwyczajna, nie czarna, nawet nie szara, taka normalna. No cóż, godzina jak gadzina, zleci jak zbicza trzas. No ale może ta następna będzie czarna, jak kawa bez mleka? Co tam, zaraz sobie zapalę, pojem dżemu, to mi się nasunie wniosek do głowy jak cukier prosty. Łapiesz zawieczko i już go off zgodnie ze strzałką. Zapachniały konserwanty. Wciągłeś w nozdrza dojmujący zapach i już paluchem sięgasz do dżemu, a tu trach przez głowę myśl. A co będę miał na czarną godzinę? Ciach, ciach, wieczko na słoik, zacykluk i amen. I co, będziesz tak siedział, nienapalony, nienapaskudowany człowieku? Wszystkie czarne godziny są już za tobą. Godzina, nie gadzina, da się polubić, choćby była czarna jak rozpacz. Trzeba tylko podejść ją sposobem. A weź zamaluj na przykład na czarną godzinę na cyferblacie podejrzaną o czarność, najlepiej 12 w południe, kiedy nadejdzie ta czarna godzina i takiej nie zauważysz, bo na dworze jasno. Zresztą widziałeś kiedyś, by ktoś spoglądał na zegarek, skoro w radiu grają hejna trąbalski z wieży wariackiej, że tak żartobliwie to ujmę? Usłyszeć hejnał, pomyśleć, o, jak ładnie ktoś gra na trąbce, a może zjem sobie dżem, z pasztecikiem palce poliżę, pójdę z kolegą na piwo. I jakie tam czarne godziny, człowieku, wszystkie zostały za nami, a te, co przed nami, i tak choćbyś się wściekł, zgadniesz, kiedy nadejdą, choćby były najbardziej czerwone. Dlatego życzę smacznego. Biorę prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Ten życiorys dał los w upominku. Karmelicka mnie wiodła ulica, tam gdzie ojciec wychował się w rynku, a pradziadek miał kram w sukiennicach. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. Zawsze będę wychodził na pole, niech se inni wychodzą na dwór. Ja nie śpiewam o rajskim ogrodzie, który żadnej się wojny nie boi. Tu tak samo śpią dziwka i złodziej, ale moi. Biorę prysznic i patrzę na planty, które cudnie zielenią się w maju. Nad dachami kościołów kuranty, a pode mną dzwonki tramwajów. Niepotrzebny mi dowód i paszport, i w ogóle zbyteczne są słowa. Ja mam w genach pisane to miasto i na duszy pieczątkę Krakowa. Ja to miasto od innych wolę, choć nikomu nie stawiam za wzór. zawsze będę wychodził na pole. Niech se inni wychodzą na dwór. Nad tym miastem mnie kiedyś rozsypcie szarą chmurą miliarda atomów. Wtedy nawet, gdy skończy się życie, będę w domu. Ja to miasto od innych wolę. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Jest godzina 13.30, więc czas na Państwa propozycje. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i czekamy do 14 na maile i telefony z zamówieniami. 22.73 klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Pan Łukasz z Łodzi pisze, że miał zupełnie inne plany, ale życie czasami brutalnie weryfikuje je, więc prosi o inne nagranie niż miał pierwotnie na myśli, czyli Mam dość kryzysu. Kryzys i mam dość. No i kolejny pan Łukasz, tym razem z Rzeszowa i prośba też o polską piosenkę. Hej, co tam? Wieczność o nie. Już nie zdołam i tak. Tam i grupa Hej. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Coś po polsku od początku audycji. To fajnie, lubię, kiedy muzyczna poczta UKF układa się w taką naszą fajną, krajową. No i co? Może jeszcze jedno nagranie. Tym razem zamówienie telefoniczne, no i utwór też naszego artysty. Zespół Aja RL, utwór Łamo Ja. Zrobiło się tak ciepło, prawie że tropikalnie u nas, a ten utwór kojarzy mi się właśnie z jakimiś takimi klimatami, nie wiem, Pacyfiku, wysp bezludnych. Thank you.

shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Tequila Sunrise i The Eagles. Telefon muzycznej poczty UKF dziś mocno rozgrzany. Czy mógłbym usłyszeć taki przebój zatytułowany The Hustle w wykonaniu Van McCoya? To jest właściwie instrumentalny utwór, można by rzec. O godzinie 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. A my już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze będzie zespół In Excess.